og krabber, løver og lapper, med koster og kluter og bøtter og spann. Skuta skal skinne, sa Sabeltann. Himmel og hav, så langt vi kan se, syng alle i kor. Vi drar hvor vi vil, og vi trives med det. Syng for livet ombord. Det er et ork å ro mot en strand, og gli på steiner og subbe i sand. Vi sliter og slaver, maser og kaver, og håper på skatter så lenge vi kan. Skuta skal fylles, sa Sabeltann. Himmel og hav, så langt vi kan se, syng alle i kor. Vi drar hvor vi vil, og vi trives med det. Dere to pønsker på å reise fra meg igjen. Nei, mamma, jeg fikk så lyst til å kjøpe en gave til deg. Dere kan like godt innrømme det. Dette er en avskjedsgave. Neida, neida, mamma. Hvordan kan du tenke sånn? Og vi kommer helt sikkert hjem igjen om et par år. Da er det altså sant. Hvordan kan dere ha hjerte til å forlate deres hjelpeløse, ensomme mor alene på en strand? Jeg er nødt til å gjøre jobben vår, mamma. Ja, hva tror du kapten Sabeltann vil si hvis vi ikke er klare når han kommer? Så, denne motbydelige, hjerteløse kapteinen deres har altså tenkt seg hit til mitt Shangri-La? Ikke snakk sånn, mamma. Tenk om han hører hva du sier. Tror du jeg la meg skremme av en gal pirat? Jeg har greid meg bra mot slike folk før, jeg. Ja, men du kjenner ikke kapten Sabeltann, mamma. Sjefen vår er nemlig den farligste og grusomste sjørøverkongen på alle de syv hav. Det er i hvert fall grusomt å forlate en mor alene på en øde øy. Ja, du blir ikke helt alene, mamma. Se her, jeg har kjøpt en gave til deg. Ja, et flott bilde av dine to tøffe sender. Slik at du skal huske oss bedre når vi er ute på de syv hav. Du hellige hottentott. Hvor gal tror dere jeg er? Tror dere jeg vil sitte her i to år og skravle med et bilde? Malena vil slett ikke ha noe bilde. Det er selskap hun vil ha. Hun hiver bildet i sand, fnyser, griper lykta og marsjerer rett inn i huset sitt. Kurven med tøyet blir stående igjen på bakken. Hva var det som gikk av henne? Det går nok over. Hun har bare ennå ikke skjønt at hennes to små sønner er blitt voksne, farlige pirater. Ja, men det er nesten litt rart, Pelle, når du ser hvor tøffe vi ser ut på dette bildet. Kom igjen, Pysa. Vi kan ikke bli stående her som to akterutseilte landkrabber i skjørt til den sorte dame kommer seilende inn fra havet. Å, nei, da. Å, jeg er trøtt, jeg, Pelle. Ja, nå kryper vi rett til loppekassa, Pysa, for snart skal vi ut på sjørøverjobb igjen. Pelle løfter opp kurven med sjørøvertøy og går mot det lille gjestehuset som nesten alltid står tomt. Pysa henger opp bildet på veggen til Malenas hus, så snur han seg og forsvinner inn i gjestehuset sammen med Pelle. Nattemørket senker seg over Shangri-La. Lysene slukkes i begge husene. Samtidig glir en robåt med to personer vi kjenner veldig godt fra før inn på stranden. Det er Pinky som ror, mens Sunniva sitter i baugen og hopper først i land. Er du helt sikker på at det var i denne bukta vi skulle møte han, Pinky? Jeg tror det. Han skulle komme hit ved mørkets frambrudd. Det er jo bare det at her er det ingen som venter på oss. Kanskje vi kunne banke på dørene og høre med folk her om de har sett en liten gutt? Er du gått fra vettet, Sunniva? I brevet jeg fikk fra Marco var det tydelig at han var livredd for et eller annet med en diamant. Jeg tør ikke ta noen sjanser så lenge vi ikke vet hvem som bor i disse husene. Du har sikkert rett, Pinky. Men hvem blir det av, lillebroren din? Jeg håper det ikke har skjedd han noe. Hva var det? Det var i hvert fall ikke Marco. Noen er på vei hitover, Pinky. Fort det, Sunniva. Vi gjemmer oss. Pinky og Sunniva løper og gjemmer seg bak et par store tønner. Et skummelt følge er på vei mot stranden. Pinky kikker forsiktig frem og ser en skremmende jungelfyrste med et langt sverd i den ene hånden. To soldater går ved siden av ham med vaktsomme blikk. Like bak kommer en mørk kvinneskikkelse med onde, stikkende øyne.